Meijer met het NOS-journaal. Een omstreden mars met Israëlische vlaggen door de oude stad van Jeruzalem gaat donderdag niet door. De politie heeft de route niet goedgekeurd. Ultranationalistische demonstranten wilden door de Damascuspoort lopen en daarbij ook langs de wijk in Oost-Jeruzalem gaan, waar 4 Palestijnse families hun huis uitgezet dreigen te worden. Hamas had gedreigd met nieuw geweld als de mars zou doorgaan. De organisatoren en ultrarechtse politici verwijten de politie nu te capituleren voor terrorisme. De storing bij de mobiel bankieren-app van ING is voorbij. Urenlang konden mensen niet inloggen en ook de klantenservice was verminderd bereikbaar. De eerste klachten kwamen al vanochtend om 10:30. Volgens ING ging het om een technische storing in de centrale database. De bank gaat ervan uit dat er geen sprake was van een hack. De Mijn ING-functie op de website ligt er nog steeds uit, meldt de bank op Twitter. Journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding is een bericht op Twitter dat Wilders zaterdag verstuurde. Daarin noemt hij journalisten op uitzonderingen na tuig van de richel. Wilders plaatste zijn tweet op de dag dat uit onderzoek bleek dat 8 op de 10 journalisten te maken hebben met agressie of bedreiging. De journalistenvakbond vindt dat berichten als die van Wilders de agressie tegen journalisten rechtvaardigen. Met een gesprek wil de bond Wilders hiervan bewust maken. Archeologen hebben in Utrecht een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst werd gedaan bij de aanleg van een riool. Het gaat om een veldoven. Het is een eenvoudige oven die vroeger werd opgebouwd en na het bakken weer werd afgebroken. Verder zijn bij de opgravingen misbaksels van bakstenen en kuilen met baksteengruis gevonden. De oven stamt waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Het weer, geleidelijk verdwijnt de bewolking. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. Morgen opnieuw een flink zonnige dag bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Rijkswaterstaat is in de regio Amsterdam getroffen door een grote storing. Daardoor is de A9 dicht in beide richtingen bij de Gaasperdammer tunnel. En je moet dus omrijden via de ringweg A10. Rijkswaterstaat heeft mensen op weg gestuurd om de tunnel daar lokaal te bedienen. Maar je moet nog even geduld hebben dus. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen Hoge Heide en Knoppet Zoomland is de weg afgesloten. Dat komt door werkzaamheden die duren tot morgenochtend 5 uur. Verkeer vanuit Antwerpen naar Rotterdam rijdt het beste om via Breda. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. NPO Radio 1. VPRO. Kunnen oorlogsmisdadigers weer helden worden? Bureau Buitenland met Nadia Moussaïd. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Het antwoord is ja. In voormalig Joegoslavië worden oorlogsmisdadigers na gevangenschap in Scheveningen in hun thuisland onthaald als helden. Wat zegt dat over het succes van het Joegoslavië-tribunaal, waar morgen het ultieme vonnis wordt geveld? De slager van Srebrenica, oftewel Ratko Mladic, hoort namelijk zijn uitspraak. En een reportage uit Oekraïne, waar code zwart door de coronapandemie realiteit is geworden. Tot 7:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Israël, waar de Binnenlandse Veiligheidsdienst Shin Bet waarschuwt dat de toenemende politieke verdeeldheid kan leiden tot geweld. Aanleiding voor de grote verdeeldheid zijn de coalitiebesprekingen na de verkiezingsuitslag, waarin premier Netanyahu voor het eerst sinds 12 jaar buitenspel staat. De politieke partijen staan als havikken tegenover elkaar. Goedenavond, voormalig Israël-correspondent Anna Krijger. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Zo'n publieke waarschuwing door de Veiligheidsdienst is uiterst ongebruikelijk. Wat is er precies gaande? De Shin Bet maakt zich zorgen. En dan gaat het vooral om de veiligheid van een aantal politici. Vooral Naftali Bennett. Hoor je me nog? Ja, ik hoor je, ja. Oké. Okay. Ik was heel erg aandachtig aan het luisteren naar je, Anna. Oh, fijn. Hij heeft deze brede en uitzonderlijke coalitie eigenlijk mogelijk gemaakt. Het zijn 8 partijen van links tot rechts die deze coalitie hebben gesmeed. En inderdaad daarmee Likud en Netanyahu buitenspel zetten. Ja. En deze politici, vooral dus Bennett en andere leden van Yamina, worden bedreigd. Dat zijn de partijen aan de rechterkant zijn dit, hè? Ja, absoluut. En dat maakt het natuurlijk meteen zo gek eigenlijk. Het zijn politici die rechts staan van Netanyahu, maar nu ook door radicaal rechts worden bedreigd. Wat zeggen zij precies? Wat zijn de bedreigingen? In eerste instantie is het belangrijk om te zeggen dat Netanyahu hier zelf ook een grote rol in speelt. Het is in zijn belang om er een stokje voor te steken dat deze coalitie ook daadwerkelijk nieuwe regering wordt. Hij heeft het dan over linkse verraders bijvoorbeeld. Dit is wat Netanyahu zelf zegt, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Ja, precies. Nou, en daar wordt natuurlijk gretig op ingegaan door allerlei rechtsradicale medestanders en partijen. En dan wordt natuurlijk al heel snel gedacht aan 1995, de moord op Rabin. Door de extreem rechtse Yigal Amir. Ja, de toenmalige premier van Israël. Precies, en daar ging ook heel veel ophitsing aan vooraf. En op het moment dat natuurlijk er op social media wordt opgeroepen tot geweld. En ook vergelijkbare afbeeldingen worden gebruikt als toen met Rabin. Wat zie je dan inderdaad? Wat voor afbeeldingen zijn dat? Destijds was dat dus Rabin die de typische Palestijnse hoofddoek op had. Foto van zijn hoofd. En alsof hij dat op heeft, heeft hij natuurlijk niet echt op. Mm-hmm. Maar die foto wil dan maar zeggen, kijk, dit zijn de overlopers. Hè? Dit is een vriend van de Palestijnen. En zo'nzelfde foto is dus nu van Bennett in omloop. Ja. Ja, dan wordt natuurlijk wel die parallel heel snel getrokken. Ja, de parallel met 1995 dus. Waarop Rabin door een aanslag om het leven kwam. Door een Israëlische extremist. Maar nu heeft dus de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die zegt nu van kalmte en hou hiermee op. Hoe uitzonderlijk is dat? Nou, er lijkt iets mis te gaan met de verbinding met Anna Krijger. Ben jij inmiddels alweer aan de lijn, Anna? Ja, ik ben er nog. Ja, fijn. Mijn vraag was, hoe uitzonderlijk is het dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst dit zegt? Ja, dat is heel uitzonderlijk. En ik denk dat zij zich oprecht zorgen maken. Het hoofd van de Shin Bet staat ook niet bekend als een man van veel woorden die graag op de voorgrond treedt. Mm-hmm. Dus dit is niet iets wat maandelijks gebeurt. En het is heel veelzeggend dat er de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich oprecht zorgen maakt over de veiligheid van deze politici die demonstranten voor hun huis hebben. Nou, inmiddels zijn ze natuurlijk overgeplaatst naar een andere woning. Mm-hmm. En die vrezen voor hun veiligheid. Dus er wordt echt al gewoon fysiek gedemonstreerd voor de huizen van deze politici. Ja. Dus dat gevaar voor geweld, dat is realistisch, denk jij? Of is dat nog een te snelle conclusie? Nou ja, dat je beter... Ja. De veiligheidsdienst kan vragen. Beter precies, ja. Beter serieus kan nemen. En kijk, Netanyahu, die houdt zich niet in. Hè. Die zal er alles aan doen om deze coalitie tegen te houden. En als hij het moet hebben over verraad van bijbelse proporties en andere grote woorden die nog eens de verkeerde ideeën bij de verkeerde mensen kan inprenten, ja, dan kunnen we het maar beter wel serieus nemen. Dan nemen we het beter wel serieus. Hartelijk dank, Anna Krijger. Dankjewel. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. Code zwart. In Nederland is het een doemscenario gebleven, maar in Oekraïne is het keiharde realiteit. De publieke gezondheidszorg kan niet opboksen tegen de coronapandemie. En dus springen gewone burgers bij. In het Oost-Oekraïnse Kharkov zijn dat frontvrijwilligers die normaal gesproken soldaten en vluchtelingen helpen. Nu zamelen zij geld in voor beademingsapparaten om die vervolgens langs te brengen bij de COVID-patiënten. Onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen liep een dagje mee. Twee dames, de een met een bos rode krullen en de ander met blonde piekhaartjes, zitten in een knaloranje bus. Op weg naar de volgende patiënt. Dokters zijn ze helemaal niet. Het zijn gewone vrouwen die zich vrijwillig inzetten om de pandemie te bestrijden. Er staan al twee mensen op ons te wachten, zie ik. Volgens mij een echtpaar. Ik denk een jaar of 35. En hun moeder was ziek met COVID en... Er staat een groot grijs apparaat naast hen voor de deur. Die hebben ze niet meer nodig als het goed is. Dat apparaat is een concentrator, ofwel een beademingsmachine. Die zijn levensreddend voor coronapatiënten. Het is een grote grijze flat, 10 hoog ongeveer. En er staat een naam op, Vasil. Deze vrijwilligers geven deze apparaten allemaal een naam. Hello, my name is Michael. Tatjana. Nice to meet you. Hoe heeft Vasil het gedaan bij jullie? Samen met de beste который спас жизнь маме моей. It's about your mother. Да, для моей мамы две ночи подряд она только благодаря ему выжила. Ja, Vasil, dit apparaat dus heeft mijn moeder gered. Het is onze beste vriend geworden. Hoe gaat het nu met uw moeder? Zij is denk ik ergens boven in een van deze flatjes. Уже намного лучше ей. И она выжила только благодаря, конечно, Василию. Ja, ze ligt hier boven op haar bed en ze voelt zich veel beter dankzij deze vrijwilligers dus. In Nederland, als wij ziek zijn, dan bellen we het ziekenhuis of de dokter en die helpt ons. Heeft u dat ook gedaan? Было так, что не было места в больнице, когда нам нужно было. Alle bedden waren bezet in het ziekenhuis. We hebben gebeld, maar er was gewoon simpelweg geen plek. Wat voelde u toen? Was u in paniek? Это было очень страшно. We waren bang, zegt deze vrouw. Благодаря девочкам мы справились с этой проблемой. Je hersenen kunnen er een nacht zonder zuurstof zijn en dan heb je echt een groot probleem. They call, they say to help and we go. And now Vasil will go to some other place, right? Some other patient. Yes. Today we'll go to another people who need. De moeder van deze twee mensen is dus nu weer wat gezonder. En dus moeten Julia en Tatjana meteen deze concentrator weer ophalen om het naar de volgende patiënt te brengen. Kunt u hem missen, Vasil? Ja, eigenlijk niet. Maar ja, Vasil moet ook weer naar andere patiënten toe, want die hebben zijn hulp harder nodig. Zo, bye bye, Vasil. De stekker gaat in het stopcontact. Aha. Hij werkt. Dit doen we het niet, hè? Schoon water in. De filter niet te change. Filter verwijderen. Свежая новая маска. Masker op. Ja, nu ben ik wat moeilijker te verstaan, denk ik. Het ziet er een beetje uit zoals je in het vliegtuig ziet, hè? Die maskers die dan naar beneden vallen. Moet spuskuim. Apparaat gaat aan. Na 3 liter. Oké. Okay. 3 liter per minuut. 3 liter per minuut. Oxygen. Ja, nu kan ik weer ademen. Dit apparaat geeft dus pure zuurstof aan mij. En ja, van deze apparaten hebben ze er dus veel te weinig in Oekraïne. Dus hebben deze vrijwilligers besloten om ze zelf maar te gaan inzamelen via donaties. En ze gaan rond te brengen in Kharkov, in Oekraïne. In the hospital of the city. They have a problem with personnel. They have 180 patients for one doctor. De situatie in het ziekenhuis is dus als volgt. Er zijn dus 180 patiënten voor één dokter. Ja, die dokter die kan nog zo zijn best willen doen. Maar je voorkomt dus niet dat iemand dan gewoon ja, 24 uur zonder hulp ligt en wellicht overlijdt. Zo gaat het dus hier in Oekraïne. Ja, deze twee dames die zijn, heb ik begrepen, normaal gesproken werkzaam in die oorlog. Hier op 150 kilometer vandaan. Daar werken ze met soldaten en met vluchtelingen. En nu werken ze dus met de pandemie. Ja. War is not in our city. And pandemie is everywhere. Ja, is het een oorlogssituatie? Nou, zo voelt het af en toe zeker wel. De oorlog is natuurlijk een eindje vandaan. Dus daar reizen we dan naartoe en weer terug naar huis. Maar de pandemie die is hier. Тогда были вакцини, не были еще вакцинированы, но переживали, что может прилететь. En toen wij nog niet gevaccineerd waren, tot een aantal weken geleden, toen voelde het werkelijk alsof wij dagelijks gevaar liepen. В той клинике этот концентратора нету, но я говорю, ты бы подышал бы, попросил бы за деньги. Terwijl we in Nederland praten over code zwart, dat dokters mogelijk moeten kiezen wie er overleeft en wie niet. Dat hebben dus Tatjana en Julia hier bijna elke dag. Ze moesten kiezen tussen een jonge vent van in de 40 en een vrouw van in de 70. Aan wie gaven ze het beademingsapparaat? Ze kozen voor de jonge man. Het was niet anders. En zo komt deze keuze dus op de schouders van vrijwilligers terecht. Nou, daar gaat Vasil de bus in. Oh, 20 kilo. So, Julia, there is two black stars and two red stars. Yes, yeah, I will tell you about it. What is the black stars? The people was died because it was too serious problems. The red stars, they survived. They saved people. It will be the next red. Daar komt de rode stift tevoorschijn. Oh. Een nieuwe rode ster op Vasil. 3 rode sterren, 2 zwarte sterren. 3 mensen zijn gered. 2 mensen zijn helaas overleden aan COVID. U hoorde een reportage van verslaggever Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Nadia Moussaïd. De Servische oud-generaal Ratko Mladic hoort morgen wat zijn definitieve vonnis wordt. In 2017 werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang voor volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië. Mladic ging in hoger beroep, maar de kans dat hij vrijkomt en dus terug kan naar Servië is klein. Andere oorlogsmisdadigers uit voormalig Joegoslavië kwamen na het uitzitten van hun straf wel vrij. En thuis worden zij vaak als helden onthaald. Voor politicoloog en journalist Jori Horsthuis maakte dit, ja, dit is natuurlijk zeer interessant. En zij maakte hier een ontluisterende reportage over. Al een aantal jaar ben je hiermee bezig. Welkom, Jori. Dankjewel. Waarom vind jij het zo belangrijk om deze vrijgekomen oorlogsmisdadigers aan het woord te laten? Want dat is wat je onder andere doet. Ja, dat klopt. Nou ja, omdat ze een grote rol spelen in de samenleving. Ik heb me nu gefocust op Servië, maar hetzelfde gebeurt in Kroatië en in Bosnië. Zij komen terug, worden als helden ontvangen en krijgen weer functies in het openbare leven. Dus als burgemeester of in een politieke partij of op een universiteit. En voor de duidelijkheid, we hebben het over mannen, geloof ik alleen maar. Hè? Mannen die hun straf hebben uitgezeten in Scheveningen. Klopt, ja, er is 1 vrouw, Biljana Plavsic, maar grotendeels mannen. Dus ze hebben jaren vastgezeten. Ja. En ze komen vrij in Kroatië of Servië of Bosnië en worden daar. Hoe gaat dat dan, dat onthaal, dat heldenonthaal? Nou, ze komen aan op het vliegveld. Het verschilt een beetje, maar sommigen kussen de grond omdat ze zo gelukkig zijn dat ze weer op hun thuisbasis zijn geland. Er is vaak muziek, bloemen, er zijn mensen die juichen. Er zijn vaak regeringsvertegenwoordigers die hen onthalen en met ronkende speeches eigenlijk vertellen dat ze blij zijn dat deze heren zijn teruggekeerd en dat hen heel veel onrecht is aangedaan in Den Haag. Wauw. En jeetje, ik moet hier even. En tonen zij dan berouw? Is dat, hoort dat erbij? Hebben ze zoiets van, nou, we hebben onze straf uitgezeten en we hebben spijt. En nu gaan we heel stil in onze huizen zitten. En dit is opluchting, want nee. Is er berouw? Niet publiekelijk in ieder geval. Nee, zeker niet. Ze vinden eigenlijk allemaal dat zij geen rol hebben gespeeld in die oorlog. Tenminste, ze hebben wel een rol gespeeld, maar niet in de dingen waar ze uiteindelijk voor zijn aangeklaagd. Mm-hmm. Dus zij vinden dat ze hun land hebben verdedigd op een juiste manier en dat ze dus geen straf verdienen, maar eerder toegejuicht moeten worden als mensen die hun vaderland verdedigd hebben. En dit zijn geen kleine mannen, hè, en die enkele vrouw. Dit zijn hoge posities. Ja, dit zijn de grootste vissen die zijn aangeklaagd bij het tribunaal. 161 mensen. Dus eigenlijk alleen maar legerleiders, presidenten. De top van. En hoeveel zijn er veroordeeld en hoeveel zijn er nu vrij? Er zijn er 90 veroordeeld en 59 zijn nu op vrije voeten. Dus meer dan de helft is alweer vrij. Meer dan de helft is alweer vrij. En dus tonen dus over het algemeen geen berouw en worden als helden onthaald. En dit is niet alleen maar Servië, zoals je net al zei. Het is ook in Bosnië, ook in Kroatië, Bosnië-Herzegovina. Ja. Kosovo, ook de mannen. Sommigen zijn uiteindelijk vrijgesproken, maar worden nu weer opnieuw aangeklaagd. Bijvoorbeeld bij het nieuwe tribunaal in Den Haag. Maar die mannen zijn eerder vrijgesproken door het Joegoslavië-tribunaal. Omdat zij getuigen hebben geïntimideerd. Allemaal dat soort dingen. Maar die werden ook in Kosovo als helden weer terug ontvangen. En ik heb zelfs begrepen dat ze ook worden uitgenodigd. Sommigen dan in praatprogramma's als experts. Zeker, zeker. Dus ze zijn dagelijks op tv. Er zijn verschillende zenders die heel regeringsgezind zijn en ook nationalistisch. En die nodigen deze heren uit om een toelichting te geven op militaire kwesties. Of bijvoorbeeld de bombardementen van de NAVO op Servië. Die worden ieder jaar herdacht. En dan worden deze heren gevraagd om uitleg te geven. En sommige, het is niet alleen maar duimen draaien daar in Scheveningen. Ik heb begrepen dat er is ook een bijnaam Klein Joegoslavië. Wat betekent dat precies? Nou ja, ze schijnen het erg naar hun zin te hebben gehad met elkaar. Je zou verwachten misschien op het eerste gezicht dat vijanden elkaar zouden ontlopen, ook in de gevangenis. Maar niets bleek minder waar. Ze speelden samen tennis. De mannen die ik interviewde, de yoga'den met de mannen van andere etniciteit. Dus de mannen die in de oorlog hun vijand waren. Daar konden ze het nu heel goed mee vinden. En dat was ook wel ontluisterend voor de mensen thuis. Want die leven nog steeds in het frame van dat de andere etniciteit hun vijand is. Maar hun leiders konden het eigenlijk best prima met elkaar vinden. Ze zaten in hetzelfde schuitje. Dat is in ieder geval wat de oorlogsmisdadigers tegen mij zeiden die ik heb geïnterviewd. We zaten daar in hetzelfde schuitje en we hadden één gemeenschappelijke vijand. En dat was het tribunaal en de rechters en de aanklagers. Ja, gemeenschappelijke vijand. Delen toch een cultuur. Ze zijn heel lang met elkaar geweest in Joegoslavië. Alleen Tito, schilderij van Tito ontbrak nog. Dat zei een van de mannen die ik interviewde. Ja, god. Ze zaten ook niet stil, want sommigen hebben echt heel veel boeken gepubliceerd. Ja, wat was een beetje de strekking van dat oeuvre wat daar uit de uitgeverij is gegeven? Het was heel divers. Er schijnen 119 boeken te zijn geschreven in Scheveningen. En dat ging van persoonlijke memoires tot politieke analyses en militaire verslagen tot ook poëzie. Okay. Er schijnt zelfs een stripboek te zijn gemaakt. Ja. Dus heel erg uiteenlopend. Maar eigenlijk wat wel een beetje de gemene deler is dat ze allemaal hun blazoen schoon proberen te vegen. Dus geen berouw. geen berouw. En ook vooral dat zij dus niet schuldig zijn aan datgene waar ze voor zijn aangeklaagd. Ja. Ja, ze krijgen dus vaak een helder onthaal in hun thuisland. Maar we hebben een geluidsfragmentje van een boekpresentatie. En daar van een van deze vrijgelaten oorlogsmisdadigers dus, die zijn straf heeft uitgezeten. En daar ontstond wel protest. Laten we even luisteren. Ja, duidelijk. Niet iedereen is hier blij. Wat gebeurt hier precies? Nou, dit was een groepje jongeren uit Belgrado die het zo vreselijk vond dat deze mannen dus vrij rond kunnen lopen in hun land en hun ideeën kunnen verkondigen op publieke evenementen. En dit specifieke voorval was georganiseerd door de regeringspartij, die dus een oorlogsmisdadiger uitnodigde om zijn boek te presenteren en zijn verhaal te doen. En zij dachten, ja, wij moeten daar iets tegen doen. En hebben toen bedacht om met fluitjes te gaan blazen zodra die man aan het woord zou komen en een spandoek te laten zien. Maar zij werden eigenlijk direct de zaal uitgeslagen. En ze konden nog net op tijd wegvluchten. Hun auto was nog kapot gemaakt. Sommigen waren licht gewond geraakt. Dus dat was eigenlijk een manier om te protesteren. Ik vroeg het aan de oorlogsmisdadiger om wie dit ging. En hij zei, ja, daar moet je niks van aantrekken. Dat waren 3 of 4 Kroaten. En die zijn gestuurd door Kroatië. Dus dat is allemaal een beetje opgezet. En dat was niet zo. Het waren Servische jongeren. Jonge Serviërs die zich dus zorgen maken om de ontwikkelingen in hun eigen land. Ja. En dat is dat iets wat breed gedragen wordt? Of zijn deze jongeren uitzondering? Hoe zit dat precies? Nou ja, er is eigenlijk een tweedeling in de samenleving. Er zijn dus heel veel mensen die het prachtig vinden dat deze oorlogsmisdadigers weer een rol hebben in de samenleving. Er is ook een hele grote groep die dat niet vindt. De meesten houden zich stil. Die zijn gewoon met hun dagelijkse sores bezig. Die houden, protesteren niet. En er is een kleine club mensen, en dat zijn vooral jongeren, die echt actie ondernemen tegen deze ontwikkelingen. En het is dus iedereen, de Kroaten, de Serviërs, de Bosniërs, iedereen wordt dus als een held onthaald. Hè? Bijna iedereen. Is er dan een gedeelde geschiedenis? Of is dat ook eigenlijk wat het ons vertelt? Dat er geen gedeelde waarheid is eigenlijk over wat er nou precies gebeurd is? Welke conclusies kunnen we hier uittrekken? Ja, ik denk dat dat wel op dit moment aan de hand is. Dus de geschiedenis wordt herschreven. Dat zien we ook. We hebben ook boeken bekeken uit het onderwijs in die verschillende landen. En dan zie je gewoon dat de geschiedenislessen totaal verschillend zijn als het gaat om de recente geschiedenis van de oorlog. Dus kinderen worden opgevoed in verschillende waarheden. Ja. En het Joegoslavië-tribunaal is natuurlijk opgericht om recht te spreken en ook om een verzoening tussen de bevolkingsgroepen te stimuleren. Dat is eigenlijk bijna dezelfde vraag weer. Zijn ze daar dan in geslaagd? Nou ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen van niet. En ik heb het ook deze keer weer gevraagd. Ik was een paar weken geleden dus in Belgrado. En toen zei iemand van, we zijn het bijna over alles oneens met al deze bevolkingsgroepen. Maar over één ding zijn we het eens. En dat is dat het tribunaal heeft gefaald. En wat had er dan moeten gebeuren volgens jou? Nou ja, wat ik interessant vind is dat die oorlogsmisdadigers eigenlijk aan hun lot zijn overgelaten zodra ze veroordeeld zijn. Dus wat je normaal ziet is dat mensen een proces hebben en vervolgens in de gevangenis in allerlei rehabilitatieprogramma's terechtkomen. En het lijkt wel alsof de internationale gemeenschap haar interesse een beetje heeft verloren op het moment dus dat ze zijn veroordeeld. Mm-hmm. En die mannen aan hun lot over hebben gelaten. Ze werden vaak verspreid over Europa. Dus iedereen ging naar een andere gevangenis in een ander land. Mm-hmm. Dus na die uitspraak, meestal zaten ze dan al 10 jaar in Scheveningen. Maar vervolgens zaten ze daar in een uppie. En konden ze gewoon hun eigen gedachtegoed blijven aanhouden. En er werd eigenlijk geen enkele poging gewaagd om hen te laten reflecteren op hun daden en hun rol in de oorlog. Dus er is totaal geen rehabilitatie geweest voor deze oorlogsmisdadigers. Wat je dus wel bijvoorbeeld ziet bij radicalisering. Ja, nee, het is een beetje paradoxaal. Want als rehabilitatie is, kun je weer integreren in je samenleving. Dan is het heel goed geslaagd. Ja. Die mannen hebben allemaal een hele mooie rol. Fascinerend. En morgen is dus de uitspraak, het hoge beroep eigenlijk van de Servische generaal Radko Mladic. Wat verwacht jij? Nou ja, ik denk dat iedereen... Ik heb zowel de verdediging als de aanklagers gesproken. En volgens mij is iedereen er wel van overtuigd dat hij levenslang gaat krijgen. Ze zijn het er niet allemaal mee eens, maar... Geen helder onthaal voor Ratko Mladic. Dank, Jori Horsthuis. En op onze Twitter-account vindt u een link naar het project van Jori Horsthuis en collega-fotograaf Martino Lombezzi voor een blik achter de schermen van het Joegoslavië-tribunaal. En zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. Zij heeft actrice Tekla Reuten te gast, die op een Portugees filmfestival voor haar rol in de psychologische thriller Marionette bekroond werd.